আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী ফাদ্দালা শাহরু রমাদান আলা সাইরি সুহুর ওয়া জাআলাহু মাউসিমান লিল মুনাফাসাতি ফিল খায়রাত ওয়া তিজারাতাল লাতী লান তাবুরা ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হুয়ার রাহমানুর রাহিম الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة مباركة منيرة شرف الله نبيه وعظمه بالرسالة وأعلى منزلته وارتفع بالإنسانية من الحضيض إلى حيث النور والهدى أنقذها من الظلمات الجهل والوثنية إلى سبيل العلم والتوحيد وفي هذه الليلة أيها الأحباب بزعت أول شعلة إلهية فوق الكرة الأرضية فأضاءت أرجاءها وزلزلت أركانها وأبادت ظلمة العصبية وآفاتها وفي هذه الليلة نزلت الملائكة من عالميها الروحاني الذي لا يحده حدود ولا يحيط به مقدار إخواني وفي هذه الليلة المباركة نزل إلى هذا العالم أول آية من كتاب الله العزيز الذي جمع خير الإنسانية وما تحتاجه البشرية الضالة الطائها في دينها ودنياها مبقي جناب نتامبالي تري الله سبحانه وتعالى نيونغي نيانا لسنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلنكو يالله دولي خيولت مسلكو جنالو المبقي نيونغي تي فكفان يموجو تي ويرو كار te fukki fan yi muju ci wéru koor julit dafa am taxaway yum ci wara taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaay aisha mo ñuy netali ana lan moy taxawayam ci fukki fan yi muju ci wéru koor yaay aisha ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fukki fan yi muju ci wéru koor saddami izara day tak tubeyam lol lo ci deg moy day sori soxna yi day wacc lalam wa ayqaza ahla mu yewa keur gi ñep wa ahya layla mu dundal guddigi kon yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam su fekente ne mom modul nelaw guddi ci wéru koor fukki fan yu mujju té mom yalla jéggel nako ay bakaram yu ñëkk ak yu mujju kon ñun lan lañu wara def ñun fekke yonenti bi dawul nelaw fukki fan yu mujju ci wéru koor ndax importance guddi gogou ndax li ci nek ci ay xéewal ak ay yiw ci guddi gogou mbokk yi guddi gu barkel gogou lan motax mu nek guddi gu barkel ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala ci la wacc alquranul karim inna anzalnahu fi laylatin mubarakah yalla neena ci guddi gogou la wacc alquranul karim guddi gu am barke mu ne ci guddi gogou ci la yalla teddale yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yalla terale lutax parce que ci lañ ko jox qur'an ci guddi gogou ci la yalla magale yonentibi yalla muhammad alayhi salatu wa salam jox ko taranga bo xamne ken dotu ko jox doomu adama ci kaw suuf ken dotu ko terale doomu adama ci kaw suuf borom bi subhanahu wa ta'ala jël kat dom joko jibril kaddu yalla ni mu tedde joko jibril ni mu tedde mu joko yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mbok yi kon guddig laylatul qadr du guddigu ñuy fanane fecc du guddigu ñuy fanane teug du guddigu ñuy fanane way guddi la go xamne yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam jangale na guddi gogu naka la ci julit di fanane ayyuhal ahbab guddi gogu ci la yalla yekete martaba yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ci guddi gogu la yalla yekete xetu doomu adama mindeef momu ñu nan doomu adama ci guddi laylatul qadr la ko yalla joxe taranga te moy yalla jël kat dom jox ko mindeef momu pour yëkkatiko ci souf su soufé si pour yëkkatiko ci souf su tilim si pour yëkkatiko ci bakar yi mu nek pour génné ko ci lëndëm gi mu nek yalla jël kat dom mu nek lèr mu nek barké mu nek kitabun anzalnahu ilayk litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur man yalla subhanahu wa ta'ala yow muhammad alayhi salatu wassalam man yalla mala jox sama kaddu mala jox sama téré pour nga génné doomu adamay ci lëndëm gi ñu nek mbokk yi ci guddi gogou ci la yalla defal doomu adama taranga pour xétaliko pour jappalé ko pour génné ko ci limu nek fan la ko yalla jëmé ila haythun nur wal huda yalla japp doomu adama pour mu yëkkatiku li yalla indil doomu adama fan la ko bayé ko ci kaw pour mu ñew japp ci loxo doomu adama yéggalat ko ci kaw gi mu bayé ko won pour dello ko wat fofu yalla indil ko lèr waye yalla yamul rek ci indil ko lèr waye wal huda ak njub ñaar la yalla indi ci laylatul qadr defal ko doomu adama yi muy sen taranga ñaari mbir bi ci ñëk moy lan an-nur moy qur'an motax mu ne kitabun anzalnahu ilayk litukhrijan nas min az-zulumat alquran leer la yalla wacce ko ci laylatul qadr njub gi moy lan moy muhammad motax mu ne wa in tutuuhu tahtadu su ngeen ko topé rek da di djub yamul fofu sax dafa geñ ci magayam ne ko wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim kon julidi war nañu delu wat jangat diine chambarat ko deglu aya yek hadisi bagn ko deglu rek deg romb sunu borom subhanahu wa ta'ala xewal yu gëna reey yi mu defal doomu adama ci kaw suuf moy mu wacce ci mom leer leer gi moy qur'an moy mu yonne ko njub njub gi moy muhammad motax mu ne ko kula top rek djub ku top muhammad djub lim len 124000 personnes yu ko topon ci jamono ana kan mo ci deung mané lim len tabi'ini tabi'i tabi'in même ba ci suñu rew mi ñi top muhammad dañu djub waxuma ñi topantu de ñi top la wax dañu djub kenn musta gis ku top yent yalla muhammad ñu ne cham misal bi moy xol len Abubakar Siddiq mom mi topantoul nañu jël aduna bi yeb ñu tek ci blanche ñu jël Abubakar tek ci blanche ñu xol ku gën yenenti mi neena wallahi ma wata'atil ardu ba'da al anbiya khairun min Abubakar kawsuf su yonenti jalle su yonenti jalle su yonenti jalle ku melni Abubakar doxul ci kawsuf lolou mo lay wone yonenti biñu deme sahaba yi ñofi gën ginnaw yonenti amul kenen nak ñoñu buñu deme ña topon ci ñom ño ca gën khairun nas qarni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum ba adina bi di jeex siècle bi gën ci siècle yi moy siècle yonenti yalla muhammad ak ña ca teggu ba adina bi di jeex non lañuy deme kon laylatul qadr du guddigu ñuy nelaw du guddigu ñuy fecc la wax du guddigu ñuy wër di taxawalu du guddigu ñuy taxaw di yuux bu barset yonent bi jangale wu ko won non laylatul qadr moy guddigu gi nga xamne ci la yalla anqazaha min zulumatil jahl ci la yalla mosale nit ñi ci lendemu reer lutax parce que yalla yonne ñu ci xam xam xam xam ku ko am muccu nga ci reer xam xam bi lan la moy qur'an sunu borom subhanahu wa ta'ala ci guddig laylatul qadr lañ ko jox pour doomu adamay meuna muccu ci lendemu reer min az-zulumatil jahl lepp ludul alquran rek reer la motax ñu tuddé ko zulumat lepp lo nek té alquran nek ci jappal né ci reer nga nek soko yégué ak soko yégul motax yalla jox ñu alquran pour ñu mëna génn ci reer wayé génn ci xërem alwasaniya génn ci bokalé génn ci yaakar ludul yalla génn ci wolu ludul yalla génn ci xéetu xërem ba mu jeex tak xam ngeen ne ba légui ñu ngi magal laylatul qadr wayé ba légui lenn ci ñun dañuy jaamu xërem lélé nga gis ku bokk ak yow sappé ci bir jakka ji ci guddig laylatul qadr waye ndigli ay bejeen mo ci nek galaj mo ci nek ay weñu ñuul mo nek ci loxoy ay weñu xonk yagagul dara amagul wer senegal gi yeb dañu xey ku nek tak sagar bu xonk so ne lu xew ñu ne doomu jinne mo reer lolu xërem la mané ñu upp ci ñun wama yu'min aktharuhum billah illa wa hum mushrikun li upp ci rew mi dañuy jaamu yalla way ay bokalé kat lañ te bokalé day mabbu jëf xolal yonenti bi ni mu tollu yalla dut ko baram ne ko lani nashrakta la in ashrakta la yahbatan amaluk wa la takunanna min al khasirin yow muhammad ni ngay tollu di mag yeb bis bama bokalé sa jëf yeb yakuna te di nga bok ci ñi perte kon kenen ku dul muhammad lan lañ la wara wax ikhwani fillah ci laylatul qadr ci la yalla musale xet wi ci reer ak jaamu xërem ak top xërem fa lañu yalla jëme ila sabilil ilmi wat tawhid yalla yobuñu ci yoonu xam xam motax diina ji nek diina xam xam aya bi ci ñeuka wa ci nek iqra bismi rabbikal ladhi khalaq julit du nek lambatu kat julit du nek taxan kat guddi julit lepp lu muy def da koy tek ci xam xam motax ñu ne la aqida illa bil aql wala al aql illa bil iman wala al iman illa bil ma'rifa wala al ma'rifa illa bil qur'an wa man arafa qur'an arafa rabbah wa man arafa rabba da'a ilayhi wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin mbok yi ci yalla julit du muna am pas pas ludul khalam set xel mi khalat ni ko ko yalla maye mu ci khalat lolo tax gis ngeen wa safara biñ duggé safara bokku na ci liñ doon reccu nan ñun buñ doon khalat law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir kon ku yalla may xel te do ci khalat boy de dugg safara te do mëna am pass pass bu wir parce que ñak khalat motax nga tak bejeen ñak khalat motax nga takalam ñak khalat motax nga sango deret lutax khalatal bejeen bi fu mu joge ci bop xarmi ana xarmi rendi nañ ko ana yap bi lek nañ ko ana yax yi señu nañ ko ana der bi daj nañ ko koku musalul bopam ndax mun na la musal lol la xalat di jeriñ motax ñu ne la aqida illa bil aql ku am xel rek moy selal yalla ku am xel waye ko gis muy bokale di sango deret di tak bejeun di tak lambu ñuul di tak lambu ñuul ak bu xonk ak bu wex bokale kat la soko ne li nak mu ne ki def may musal mbok yi nelan yalla jubal yalla nane yalla won deug mu wursugal ñu top ko yalla nane yalla won neen mu wursugal ñu bayiko alhamdulillah الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني في الله وفي هذه الليلة أرسلنا الله سبحانه وتعالى إلى سبيل العلم والتوحيد مكي تي غودي غوغو لا نيو يالا جوخي خام خام ak kennal yalla ku am xel moy am aqida moy am pass pass bu werr ku am pass pass bu werr am gem yalla ku am gem yalla wara am xam xam xam xam nak duñ ko muna am ludul alquran ku xam alquran xam yalla ku xam yalla wo nit ñi jëme len ci yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ci guddi gog ci lañu joxe diine kennal yalla diine wetal yalla kenn kuy woyo julit nit waru gem yalla ba pare nek bokale kat bu fekke ngem gi deguna su fekke ngem gi leerna xamna limu gem du nek bokale kat wa fi hadhihi al-layla baz'at awwalu shu'latin ilahi fawqa al-kurati al-ardiyya ci guddi gog ci lañu sunu borom subhanahu wa ta'ala nitale torche bi pour yoon wi leer yalla mo nu netali bala alquran ñew bala yalla yoni muhammad mune wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha doomu adamay nek ci lendeum ba jëm safara kenn xamul foy tek sa tank yalla nital ñu torche bi pour mbir mi leer ñu xam fu ñuy tek sunu tank premier aye yu yalla jox jibril mu xoti pe yu selli xoti asaman si ñoo fekk yonent yalla muhammad ci ghar hira ne ko iqra lolu ci guddig laylatul qadr la won yalla daali leral adina bi ba mu leer nañ ci walu yep waye ci guddig gogu ci la yalla yeengal ci la yalla tremble mbollem suuf si peggi li ci nekkon jaamu ko tu xerem ñi ci nekkon ay bur yu buru won ci kaw ni ñi nek ay yalla def seen bop kérok bi alquran bi ne tak ci kaw suuf kérok la seen trône yi commencé yëngu seen fauteuil yi ñu don tok kérok la ñu yëk ne amna lu bess lu wacc ci kaw suuf hatta jinne yi dañoo sentir kérok ne changement amna ci aduna bi ñom ñoko wax wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami al-an yajid lahu shahaban rashada wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada mbok yi kérok ba jinné nawé jëm kaw asaman di déglu nañ ko daan défé daño fekk ñu tejj buntu asaman yi daño fekk ñu tek ay gardien ñu yor ay jumi safara borom bi subhanahu wa ta'ala tagat len ñuy garder asaman yi ben jinne dotul deglu si jinne bu ñew deglu sunu borom subhanahu wa ta'ala envoyé le jumu safara jinne yi yaaxale xamuñu lool lu ko waral ba ñom ñu wacc naan ñun de xamuñu ndax yalla dafa indil wa suuf programme bu leen di eumbal ñub wala musibe la wacc bu ga wacc ci ñom hatta kérok ba alquran takke ci kaw souf kérok ba ay ñëkke wacc jinne yek nañ ne aduna bi amna changement té ñun ba légui alquran ba ngi fi ñun changé guñu sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne guddi gogu wa fi hadhihi al-layla ci guddi gogu nazalatil malaika ci la yalla tagate malaika yi min alamihim ñu bayyi sen monde bu la sen aduna ñom fañuy dundu dafa set sen aduna ñom fañuy dundu dafa leer fofu dafa feex fofu amul bokale fofu amul may yalla waye xolal li pey yoy di sel limuy lab limuy set limuy xegn sunu borom subhanahu wa ta'ala bayilo malaika yi pey yu sel yoyu ne len wacc len ci kaw suuf tay lutax parce que yermane moy wacc yeen malaika yi da ngeen di wacc and ak doomu adamay bok ak ñom yermane yoyu Cheikh bi do fay sa portable bi du ngeen ko ko fayal wa fi hadhihi al-layla ci guddi gogu nazalatil malaika ci la malaika yi wacc sunu borom subhanahu wa ta'ala waxo ci qur'an muné tanazzalul malaika bu malaika yi waccion rek doyna way xolal yalla dafa jël mindeef mi gëna mag ci malaika yi bolé ko ak ñoom muy jibril malaika yi dongu doyon nañ waye guddigi mo reuy guddige mag guddige am barké guddige le am lèr sunu borom subhanahu wa ta'ala né fokk jibril and ak malaika yi lol doyul teranga suñ néwon président mo wara ñew ba ciag ñu né warta ñew ministre mo premier ministre mo wara ñew wala warta ñew ministre mo ñew wala warta ñew chef de cabinet mo ñew xolal daraaje ñi ni muy wacce waye buñ né premier ministre mo ñew and ak président du ngeen ci deg moy fañu jëm dafa reuy malaika yi ñoo wacc and ak sen chef jibril kan moy jibril zi quwwatin indazil arsh makinin muta thamma ca yalla fof amin grad bobu la fa am yalla diko wacce kon guddi gogu du guddi guñuy fo waye gan guddi la fof la wax ji nek sunu borom subhanahu wa ta'ala moko neub yonent bi munon nako ne gi la waye mu xamal ko ko fatelo ko ko yonent bi ne lima leer moy ci fukki fan yu mujju la nek xolal abdullah ibn abbas dafa wat ci yalla ne guddi ñaar fukki fan la ak juroom ñaar mom wat la def waye xolal yonent bi mune na ngeen ko xol ci yu toli ci fukki fan yu mujji ci yu toli na ngeen ko ci set kon lolu lo ci deg te pourtant su president de la republique taxawon tay tele ne wat ci yalla ne kuma fekk place sangam nek fa ak man fukki fan yu gudd yu mujju ci wéru koor bamu jeex tak nga nek fa ak man bamu jeex rek dina la may terrain veden danañ dem wala dun dem billahi wallahi wa ta'ala di nga gis ko xamne bi muy dem dafa yobale wa keur gi yeb suñ dem mu nek dagalal ku nek ben pak ñi ñep dañu ñew fi lañ nek ak man waw liñ ñu dig fofu ak liñ ñu dig fi felal la al janna fi après keur gogu fi ng koy bayyi loko tabax tabax fi ng koy bayyi do ci yobale brique do ci yobale xot do ci yobale morse domi fi nga len di bayyi soxna ci fi nga len di bayyi lepp fi nga len di bayyi yalla dig ñu ci guddi gogu guddi go xamne khairun min alf shahr mo gën junni wer boko don calculer junni at lay nek juroom ñet fukki at te doomu adama dundatul tay juroom ñet fukki at ben guddi nga am ci tiyabay ku jaamu yalla juroom ñet fukki at kon war na no xam li nu am yalla mo bax rek mu maynu lolou pour nu mang ko dug aljanna aljanna dafa yomb yeen say nga dekkune wu liman yeen li ngeen di wax dafa melna jaamu yalla dafa jafé dug aljanna metti na dedet dug aljanna mo gëna yomb lepp xolal li guddi gi yo xamne bo ci jaamo yalla nga wër ko ba daj ko ba am ko nga am tiyabay ku jaamu yalla juroom ñett fukki at lolou amul fen ci wër wi nu nek lan lañ ubbe khutba bi moy wéru promotion bo défé bénn julli ñu fay la ci doublé ko dañ koy doublé bo doon am fukk ñu fay la ñaar fukk lolu fan lañ koy jëlé kon war nañu xam li ñu am yalla nañ ko yalla xam lo yalla nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu bayiko ci atay juma su iliman taxawé ci minbar di wax képp ku wax même bo né ki nga dendal poussel sa juma yaxuna même bo né kenn kay tok fi sa juma yaxuna kon nañuy ragal yalla buñu ñëwaté juma ñu xam lan moy atté juma bala ñuy olé ñu am tiyaba ci juma ñu yënu fa bakkar da dem ci juma so ñe fekk ni ñu tok nga xoos mbolo mi di len jegg jëm ci kanam yenu nga bakkar yu dul jeex su iliman di wax nga ni kenn nopil wala kenn kay tok fi wala yow amulo juma yonent bi neena sallallahu alaihi wasallam yow amul juma allahumma arina al haqq haqqan warzuqna ala tibai wa arina al batila batilan warzuqna ala chinabi allahumma ya musabbit al qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تجعلنا من الذين يصومون ويقومون ولم يردك يا رب اللهم لا تجعلنا من الذين يصومون ويقومون ولم يردك يا رب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله